zestaw elektrolitów, ale ma niski poziom sodu i glukozy. Jest bezpieczna nawet dla osób starszych. I upały nam nie straszne. Hydrooptima Senior. Idealne elektrolity dla osób starszych. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Czyli muszę sobie z tej piątek, nie, ale środa dzisiaj, tak. Wyjątkowo polecamy się bardzo serdecznie do 19. Wygląda na to, że możemy oficjalnie włączyć telefony 22 i 7 trójek i pogadać o życiu. A jak wygląda ten świat o 4 w środę? A sprawdźmy. Agnieszka Drozd i najważniejsze informacje w serwisie trójki. Sejmowa Komisja Regulaminowa pozytywnie zaopiniowała wniosek o zgodę na uchylenie immunitetu Marcina Romanowskiego. Stopy procentowe bez zmian, Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła ich od października. Białoruski reżim uwolnił część więźniów politycznych. O popełnienie 11 przestępstw prokuratura chce oskarżyć byłego ministra sprawiedliwości Marcina Romanowskiego. Sejmowa Komisja Regulaminowa po kilkugodzinnej dyskusji pozytywnie zaopiniowała wniosek o zgodę na uchylenie mu immunitetu. Przychylono się też do wniosku o zgodę na postawienie zarzutów oraz tymczasowe aresztowanie byłego wiceministra. Ma to związek ze śledztwem w sprawie nieprawidłowości w zarządzaniu środkami z Funduszu Sprawiedliwości. Prokurator Piotr Woźniak mówił, że wiceminister mógł brać udział w zorganizowanej grupie przestępstw. Mającej na celu popełnianie przestępstw przeciwko mieniu, a w szczególności poprzez przekraczanie uprawnień i niedopełnianie obowiązków oraz poświadczanie nieprawdy w dokumentach, wyrządzanie szkody w wielkich rozmiarach w mieniu Skarbu Państwa w celu osiągnięcia korzyści osobistych i majątkowych. Do wniosku prokuratury odniósł się poseł Suwerennej Polski Marcin Warchoł. Przekonywał, że wniosek charakteryzuje się skrajną stronniczością i niesprawiedliwością. Stawianie zarzutów po to, żeby zapewnić prawo do obrony. Proszę Państwa, no tego typu rzeczy tutaj słyszeliśmy. Albo, że oskarżony jest od tego, żeby wykazywać swoją niewinność. Nie, to państwo jest od tego, żeby wykazać mu winę. I jest niewinny, dopóki się tej winy mu nie wykaże. A Sejm ma rozpatrzyć wniosek na posiedzeniu zaplanowanym na przyszły tydzień. Stopy procentowe w Polsce pozostaną na dotychczasowym poziomie, zdecydowała Rada Polityki Pieniężnej. Podstawowa stopa Narodowego Banku Polskiego wynosi obecnie 5,75%. Główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek powiedziała, że przed zmianą wysokości stóp członkowie Rady będą chcieli zobaczyć, jak w najbliższych miesiącach będzie kształtowała się inflacja. Weszła w życie podwyżka cen energii i gazu od 1 lipca i teraz Rada musi poczekać na rzeczywiste dane inflacyjne, które pokażą, jak duży wpływ jest tej podwyżki właśnie na samą inflację. I to oczywiście nie będzie tylko jeden miesiąc z tych danych, trzeba będzie poczekać na kilka miesięcy, żeby zobaczyć, jak ta inflacja się podnosi, bo nie mamy wątpliwości, że do końca roku inflacja będzie przyspieszać. Zdaniem ekonomistki obniżek stóp nie należy się spodziewać przynajmniej do końca roku. Ministra zdrowia Izabela Leszczyna chce ograniczenia sprzedaży alkoholu na stacjach benzynowych w nocy. Szefowa resortu zdrowia powiedziała dziennikarzom, że jest już przygotowany projekt ustawy w tej sprawie. Nie chcę robić żadnej rewolucji. Chcemy przede wszystkim edukować społeczeństwo, promować taki styl życia wolny od używek, tak jak sprzedaż alkoholu na stacji benzynowych w ogóle uważam za patologię, więc chcę ją ograniczyć przynajmniej w godzinach nocnych, bo wtedy, jak analizy wszystkie mi pokazały, ta sprzedaż jest największa. Zakaz sprzedaży alkoholu na stacjach benzynowych miałby obowiązywać w godzinach od 22 do 6 rano. Białoruski reżim uwolnił część więźniów politycznych. Według informacji Polskiego Radia może chodzić o około 30 osób. Doniesienia o uwolnieniach potwierdzają też politycy białoruskiej opozycji i działacze na rzecz praw człowieka. Przebywająca na emigracji działaczka na rzecz uwolnienia więźniów politycznych Jełchienia Douhaja mówi, że docierają do niej informacje o kolejnych uwalnianych więźniach. Zaznaczyła, że ze względów bezpieczeństwa nie chce podawać ich personaliów. Ja imiony nie mogę, na żal, nazwać. Dokładnych danych nie mogę przekazać na prośbę rodzin uwalnianych. Ja osobiście wiem o 4 uwolnionych, 3 kobietach i mężczyźnie. Są informacje o co najmniej 30 osobach. Uwalniają ich bez rozgłosu, szybko wywożą, aby uniknąć zgromadzeń przed koloniami karnymi. Stajali koło kolonii. Według szacunków obrońców praw człowieka i białoruskiej opozycji w białoruskich więzieniach przebywa obecnie ponad 1400 więźniów politycznych. Nieuznawany białoruski prezydent Aleksander Łukaszenka 4 lata temu po sfałszowanych wyborach i fali protestów uruchomił aparat represji na niespotykaną dotąd skalę. Tysiące osób zostało skazanych, kolejne kilkadziesiąt tysięcy musiało uciekać z kraju. Rasistowskie gesty piłkarza, nazistowskie przyśpiewki kibiców. Policja i federacje piłkarskie zajmują się poza sportowymi sytuacjami po ostatnim meczu 1/8 finału Euro. Turcja wygrała z Austrią 2-1 i zagra w ćwierćfinale. Zwycięstwo Turcji zapewniły dwa gole Meriga Demirala. Wzbudził on jednak także negatywne emocje, bo z bramek cieszył się, pokazując tak zwane pozdrowienie wilka. Ten gest jest używany przez szare wilki. Ekstremiści dążą do Wielkiej Turcji od Bałkanów po Chiny i zwalczają inne niż turecka grupy etniczne i kulturowe. W Niemczech zostali sklasyfikowani jako groźny ruch skrajnie prawicowy, a ich liczbę szacuje się na 12 tysięcy. Sam piłkarz tłumaczy, że pokazywał radość tak, jak kibice na trybunach i nie ma w tym żadnego ukrytego przekazu. Policja zajmuje się natomiast kibicami Austrii, którzy przed meczem z Turcją do melodii L'Amour Toujours DJ-a Gigi D'Agostino śpiewali słowa skierowane przeciw obcokrajowcom. Od kilku miesięcy w Niemczech ten utwór jest w wielu miejscach zakazany, ponieważ ludzie dośpiewują do niego rasistowskie hasło. Z Berlina Adam Górczewski, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Myślałem, że te czasy, kiedy ktoś podnosi rękę w wiadomym geście i nie udaje, że zamawia 5 piw, minęły, ale okazuje się, że nie. Sport, Krzysztof Łoniewski. I w pierwszej kolejności zaglądamy na wielkoszlemowy Wimbledon. Tam takich gestów się nie ogląda. Właśnie teraz trwają mecze naszych pań pierwszej rundy. Magdalena Fręch mierzy się z Brazylijką Beatriz Haddad-Mają, Magdalinet z Ukrainką Eliną Świtoliną. To ona przed rokiem wyeliminowała przy Church Road Igę Świątek. W trwającym meczu naszych pań, tych obecnych spotkaniach, obydwie solidarnie przegrały pierwsze partie po 5-7. W drugich setach Fręch remisuje po 3, natomiast Linet remisuje po 5. No i oby te drugie sety nie były ostatnimi w ich spotkaniach. Londyn zamieniamy teraz na Walencję. Nasi koszykarze dzisiejszym meczem z Bahamami rozpoczynają tu turniej kwalifikacyjny do Igrzysk Olimpijskich. Z jednej strony mamy bardzo trudnych rywali z gospodarzami Hiszpanami w pierwszej kolejności, z drugiej też mamy czym postraszyć, mówiąc w cudzysłowie, uważa był reprezentant Polski, obecnie zawodnik Arki Gdynia, Grzegorz Kamiński. Jakby tak spojrzeć na naszą kadrę, no to tam nie ma słabego zawodnika. My mamy naprawdę świetnych zawodników nie tylko w Polsce, ale też na europejskich parkietach. Mamy Jeremiego, który gra w NBA i ma za sobą fenomenalny sezon, uważam. Mamy też mistrza Euroligi, Olka Balcerowskiego. My jesteśmy bardzo niebezpieczni. Początek meczu z Bahamami o 17.30. Zostajemy przy sporcie dla osób wysokich. Agnieszka Korneluk będzie nową zawodniczką miejscowego Dewelopresu Rzeszów. Środkowa bloku reprezentacji Polski przenosi się na Podkarpacie po 4 latach spędzonych w Chemiku Police. Spod Szczecina wymiata najlepsze zawodniczki Wiatr Niedostatku. Pod koniec poprzedniego sezonu wycofał się sponsor tytularny Grupa Azoty. Mimo to Chemik wywalczył Mistrzostwo Polski. Na piłkarskim Euro dziś przerwa, jutro także. Ćwierćfinały w piątek i sobotę w kraju zaczynają się sparingi przed startem PKO Ekstraklasy. W jednym z nich Raków Częstochowa już pod wodzą Marka Papszuna po 1 zremisował z Puszczą Niepołomice, jedynym beniaminkiem z poprzedniego sezonu, który zachował ekstraklasowy byt. Arce Gdynia, jak pamiętamy, nie udało się awansować na najwyższy szczebel rozgrywkowy, nieco na własne życzenie. W jakiejś mierze tonący okręt postanowił porzucić Olaf Kobocki, pewnie najlepszy zawodnik poprzedniego sezonu w ekipie z Wybrzeża. Skrzydłowy Arki zdobył 13 bramek i postanowiła go zakontraktować drużyna z angielskiej Championship Sheffield Wednesday. Zakładamy, że na zadowalających zawodnika warunkach finansowych na Wyspach płaci się dobrze, a kibice nie straszą zawodników. Na prognozę pogody zaprasza sponsor. Właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Kiedy słyszeliśmy się ostatnio tutaj w piątek, narzekaliśmy na bardzo, ale to bardzo wysokie temperatury. Upały miały być ogromne, do 35 stopni, no i przyszło, a teraz jest czym oddychać. Ale za to może popadać i to bardzo mocno. Czasami uważajcie proszę na siebie. Ten deszcz momentami przelotny, momentami silniejszy. Temperatury od 17 na północnym zachodzie, w Karpatach, 20 w centrum, 23 na wschodzie. W nocy temperatura będzie spadała do około 13, może 16 stopni. Wiatr słaby, burz na razie się nie przewiduje, więc nie powinien się mocniej rozkręcać. Natomiast jak popatrzymy sobie na cały świat, to dzieje się tam pogodowe szaleństwo. Od poniedziałku bardzo obfite opady i bardzo silny wiatr na Bałkanach, od Chorwacji przez Serbię, Bośnię i Hercegowinę. Mówimy o tym dlatego, że może tam będziecie podróżować na wakacje. Słuchacze szanowni, do Czarnogóry nawałnica dotarła wczoraj nad ranem i 2 ofiary śmiertelne. Grecja płonie. Australia. Meteorolodzy mówią, że w Melbourne dziś w nocy temperatura spadnie do 0 stopni. Oszalała nam pogoda. Będzie okazja o tym też dzisiaj w popołudniowej audycji opowiedzieć. Na program zaprosił jego sponsor. Właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Ogłoszenie społeczne. Kampania społeczna Polskiego Radia i 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia.

Do ostatniej sekundy nikt się nie odważy urwać im ani jednej nuty. Red Hot Chili Peppers w popołudniowej audycji zapraszamy do trójki. Halo, halo, Waszyngton. Marek Wałkowski. Dzień dobry, witam. Panie Marku. W ogóle gratuluję awansu, bo chyba nie było okazji publicznie powiedzieć, że Marek awansował. Jeszcze nie jest prezydentem Stanów Zjednoczonych, ale you never know. Bardzo dziękuję. Szczególnie, że szukają kandydata, ale... Ale ja nie jestem obywatelem Stanów Zjednoczonych, więc nie mogę być prezydentem Stanów Zjednoczonych. Natomiast moja córka może, tyle że jest jeszcze troszkę za młoda, żeby się zgłosić. Ale zostanie w rodzinie, Marek, to jest najistotniejsze. Myślę o rzeczy, o której Ameryka mówi od rana, czyli takim spotkaniu z rzeczniczką Białego Domu, które było pierwsze od czasów słynnej debaty. No i Marek sam wysłał w świat wiadomość, że temat był jeden. Powiem ci, że u nas nie ma takich standardów, ale sposób, w jaki dziennikarze maglowali panią rzecz, w który ona próbowała odpowiadać im, był spektakularny. No tak, to ja byłem świadkiem tego rodzaju podobnych briefingów w sytuacjach największych kryzysów, gdzie tak naprawdę jeden temat dominował, gdzie było to maglowanie rzeczniczki prasowej, niemal dosłownie maglowanie, bo to były pytania właściwie o każdy najdrobniejszy szczegół, wyłapywanie niekonsekwencji, kontynuowanie pytań kolegów w sytuacji, w której rzeczniczka Białego Domu nie do końca odpowiadała na te pytania i wywoływała kolejnego dziennikarza. Także taki godzinny magiel w jednej sprawie, w sprawie stanu i kondycji prezydenta Joe Bidena po tej niefortunnej, fatalnej dla niego ubiegłotygodniowej debacie. Posłuchajmy może kilku pytań z tego briefingu, żeby trochę poczuć atmosferę, jak to wyglądało. Was he okay? What happened? Does President Biden, at 81 years old, have Alzheimer's? Any form of dementia? Is there an explanation then for why it was so bad? Yeah. If it's not a problem with his mental fitness, what happened? Co się stało? Czy prezydent ma Alzheimera, czy ma jakąkolwiek formę demencji? I tak przez godzinę właściwie, to było około 60-70 pytań tylko na jeden temat. Odpowiedź Białego Domu jest, rzeczniczki prasowej Białego Domu, jest ta sama właściwie na każde pytanie. To była wpadka, to był zły dzień prezydenta Joe Bidena. Wszystko jest w porządku, jest on zdolny do sprawowania swojej funkcji. Natomiast no, te wątpliwości rosną i presja na prezydenta Joe Bidena, by wycofał się z wyścigu o prezydenturę, narasta. Też myślę o jednej rzeczy, panie Marku. Pojawiła się taka wiadomość w sieci, że we wszystkich sondażach jest jedna postać, która jest w stanie wygrać w Partii Demokratycznej z Trumpem. Natomiast dzisiaj, kiedy przygotowywałem się do naszej rozmowy i do audycji 360 stopni w niedzielę, rozmawiałem z profesorem Bogdanem Szklarskim. On mówi, zapomnijcie o Michelle Obamie. I ma rację. Rzeczywiście sondaże pokazują, że tak naprawdę jest jedyną osobą, która mogłaby pokonać Donalda Trumpa. Ostatni sondaż Reutersa i Ipsos pokazał, że gdyby wybory odbyły się dzisiaj, 50% zagłosowałoby, czy zadeklarowałoby głosowanie na Michelle Obamę, a 39% na Donalda Trumpa. Podczas gdy, jeśli zestawia się Trumpa z innymi kandydatami, wiceprezydent Harris czy gubernatorem Kalifornii Newsomem, no to Trump wygrywa. Natomiast Michelle Obama nie będzie kandydować. Ona nigdy nie sprawowała żadnej funkcji państwowej, poza tym, że była pierwszą damą. Nie ma doświadczenia politycznego. Jest oczywiście celebrytką, jest osobą bardzo znaną, bardzo popularną, bardzo szanowaną przez Amerykanów. Im podobało się, jaką była pierwszą damą, ale absolutnie w sferze politycznej jest to scenariusz niemożliwy i myślę, że nawet żaden z demokratów poważnie nie myśli o takiej kandydaturze. Najpoważniejszą alternatywą dla Joe Bidena byłaby Kamala Harris, która jest wiceprezydentem. To jest naturalna kandydatka, która w sondażach przegrywa z Donaldem Trumpem, ale to jeszcze są jeszcze cztery miesiące. Zresztą sztab Bidena już powiedział, żeby rozproszyć te takie sugestie, że może Newsom, może sekretarz transportu Buttigieg. Sztab Bidena już dał taki sygnał, że jeżeli ktokolwiek w ogóle miałby go zastąpić, to byłaby to, w każdym razie całe środki, całe pieniądze, które Biden zebrał do tej pory, to są setki milionów dolarów, przeszłyby na konto Kamali Harris. No ale od decyzji do decyzji Bidena o ustąpieniu myślę, że jest bardzo daleko. To, na czym się skupia w tej chwili Biały Dom i sztab Bidena, to żeby uspokoić demokratów, zahamować tę panikę, bo rzeczywiście panika w Partii Demokratycznej zapanowała. Jak to się skończy, trudno w tej chwili powiedzieć. Ja uważam, że scenariusz wycofania się Bidena z tej kampanii wcale nie jest science fiction, że jest to możliwy scenariusz, chociaż na dziś wszystko wskazuje na to, że Biden nie chce się wycofać i jego sztab nie chce, aby on wycofywał się z kampanii. Bardzo dziękuję, panie Marku, i do usłyszenia po popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki, wtedy przygotujemy się na niedzielne wydanie audycji 360 stopni, w sporej części poświęconej właśnie temu, co dzieje się w Stanach Zjednoczonych. Zapraszamy do Trójki. Mówię w sporej części, bo druga jej część będzie poświęcona temu, co akurat w niedzielę będzie rozstrzygało się już we Francji. Druga tura wyborów do Zgromadzenia Narodowego, Zgromadzenia Parlamentarnego, i tak naprawdę wszystko powinno już wtedy być jasne. Skomplikowane są dosyć wybory we Francji, nie jest to takie oczywiste, żeby powiedzieć 2 plus 2 jest 4. Nie będę wchodził teraz w szczegóły, ale serdecznie się polecamy i w niedzielę, i teraz w korespondencji Stefana Folcera. 20 lat temu, gdy ojciec Marine Le Pen, Jean-Marie, wszedł do drugiej tury wyborów prezydenckich, na ulicach francuskich miast było ponad milion protestujących. Stąd komentarze, że na razie ulica nie mobilizuje się przeciwko narodowcom. Są jednak obawy, że dojdzie do zamieszek po drugiej turze, szczególnie w imigranckich dzielnicach, na obrzeżach dużych miast. Do głosowania przeciwko nacjonalistom wzywają piłkarze, zrobił to Kylian Mbappé, ale też artyści, na przykład piosenkarka Aya Nakamura. Z inicjatywą wyszła też grupa 20 raperów, która nagrała specjalną piosenkę. Utwór ma już ponad milion wyświetleń w internecie, ale wywołał też spore zakłopotanie w antylepenowskim obozie, bo w tekście piosenki oprócz słów o światowym spisku masonów i Żydów są też o Belgii, groźby gwałtu i śmierci skierowane do nacjonalistycznych liderów. Polityczną inicjatywę przeciwko narodowcom podejmują politycy lewicy i centrum. Tak przekonuje premier Gabriel Attal. Tylko skrajna prawica może zdobyć bezwzględną większość mandatów w Zgromadzeniu Narodowym, więc wybór jest prosty. Albo skrajna prawica wdraża katastrofalny dla kraju projekt, albo mamy różnorodne zgromadzenie, które obejmuje różne formacje polityczne. Różnorodne zgromadzenie, o którym wspomina premier Francji, to propozycja koalicji od centrystów do komunistów, która mogłaby powstać po wyborach. Wszystko będzie jednak zależało od wyniku drugiej tury. Sondaże wskazują na wygraną narodowców, ale według ekspertów partia Marine Le Pen nie zdobędzie bezwzględnej większości. Niepewności dodaje też fakt, że bardzo trudno przewidzieć zachowania wyborców na przykład w okręgach, gdzie dojdzie do pojedynku między narodowcami a radykalną lewicą. Sondażowe wyniki wyborów poznamy 7 lipca o 20. Ale się dzieje, prawda? I dlatego w niedzielę o 15 polecamy serdecznie audycję 360 stopni. Nawet nie ma teraz czasu, żeby opowiedzieć o tysiącu wątków, które tych tematów i francuskiego, i amerykańskiego dotyczą, więc niedziela może być dobrym na to czasem. Jak się państwo mają? Są państwo blisko telefonu? To zapraszamy. 22 i 7 trójek. I wish I found some better sounds no one's ever heard. I wish I had a better voice to sing some better words. I wish I found some chords in an order that is new. I wish I didn't have to rhyme every time I sang. I was told when I get older all my fears would shrink, but now I'm insecure and I care what people think. My name's blurry face and I care what you think. My name's blurry face and I care what you think. Wish we could turn back time to the good old days when the mama sang us to sleep, but now we're stressed out. Wish we could turn back time to the good old days when the mama sang us to sleep, but now we're stressed out. We're stressed out. Sometimes a certain smell will take me back to when I was young. How come I'm never able to identify where it's coming from? I'd make a candle out of it if I ever found it. Try to sell it, never sell out of it. I'd probably only sell one. Maybe to my brother, cause we have the same nose, same clothes, homegrown, a stone's throw from a creek we used to roam. But it would remind us of when nothing really mattered. Out of student loans and treehouse homes, we all would take the ladder. My name's blurry face and I care what you think. My name's blurry face and I care what you think. Wish we could turn back time to the good old days when the mama sang us to sleep, but now we're stressed out. Wish we could turn back time to the good old days when the mama sang.

będzie około 87% wyższa niż w tym początkowym okresie. Na szczęście wciąż w tym roku obowiązują wakacje kredytowe, więc takie osoby powinny poradzić sobie ze spłatą rat, no mimo że są one dużo, dużo wyższe niż w tym początkowym okresie. Lipiec to 9 miesiąc bez obniżek stóp. Zdaniem ekspertów obniżka najwcześniej nastąpi w roku przyszłym. Ponad 4 tysiące osób, czyli 1/3 załogi, zwolni PKP Cargo. Do zwolnień grupowych ma dojść do końca września. Zwalnianym będzie przysługiwała odprawa uzależniona od okresu zatrudnienia. Wprowadzenie stref czystego transportu skłania 4 na 10 kierowców do rozważenia zmiany samochodu. Przede wszystkim biorą to pod uwagę kierowcy z miast powyżej 50 tysięcy mieszkańców. Od początku lipca pierwsza w Polsce strefa czystego transportu obowiązuje w Warszawie, ale strefy zaplanowano także w innych miastach. A początek lipca okazał się łaskawy dla tankujących, ponieważ spodziewane podwyżki nie pojawiły się na stacjach paliw. Wyjątkiem jest autogaz, który podrożał, ale zaledwie o 1 grosz. Jak podaje ePetrol, na paliwowej mapie Polski po raz kolejny wyróżnia się Warmia i Mazury, gdzie najtaniej zatankujemy benzynę, diesla i autogaz. Waluty dziś po południu tańsze. Dolar kosztuje 3 zł 97 groszy, a euro 4,29. Dziękujemy bardzo. Jeśli chodzi o pogodę i wakacje, no to ja nie wiem, czy oni za sobą przepadają, bo tu ostatnio narzekaliśmy na upały, ale w tym samym czasie na północy pogoda nie była zachęcająca do tego, żeby spacerować po plaży. Myślę, że uśredniło nam się, to znaczy w całym kraju teraz 20-23 stopni, nie więcej, w nocy 13-16, więc też będzie gdzieniegdzie wreszcie, a w innym miejscu wciąż chłodno. Bardzo niebezpiecznie jest z kolei na Bałkanach, Chorwacja, Serbia, Bośnia, Hercegowina, Czarnogóra, duże nawałnice, tam się to wszystko, co miało wyładować, wyładowało. W Grecji też z uwagi na bardzo wysokie temperatury pojawiają się pożary. Jeżeli chodzi o jutro, zachmurzenie będzie umiarkowane. Duże, może pojawić się przelotny deszcz na północnym zachodzie, szczególnie na wschodzie kraju. Mogą pojawić się burze, a przy nich także czasem grad. Nie pamiętam, czy mam jeszcze gdzieś w jakichś archiwach domowych starą legitymację szkolną, ale ona, w tym kształcie, który pewnie większość z nas pamięta, odchodzi powolutku do lamusa. Za chwilę o tym. Już na taki wariant odbij się. Bardzo ładnie to brzmi. Dzień dobry, szanowni słuchacze. Pewnie, że czekamy, pewnie, że można zadzwonić. Może ta historia, o której opowiemy teraz z Moniką Suszek, was sprowokuje do tego, żebyśmy sobie pogadali, jak bardzo odpowiedzialni albo nieodpowiedzialni potrafią być rodzice, opiekunowie małych Polaków w czasie wakacji. Cześć, Monika. Dzień dobry, cześć. Impulsem było to, że zatrzymano pociąg, z którego wyprowadzono pijanego ponoć, czy na 100% już tak się okazało, tak? Pijanego opiekuna rodzica. Ktoś zadzwonił, mówi, słuchajcie, uwaga, zatrzymujcie, tak się stało. Natomiast jak zaczęliśmy pukać i sprawdzać, jak się mają rodzice i opiekunowie, to wyszło, że sprawa jest duża. Sprawa jest duża, sprawa jest też szeroka, też w tym akurat przypadku, kiedy to nietrzeźwy opiekun był w wagonie, zainterweniowała pasażerka, która po prostu zauważyła to i stwierdziła, że musi działać i bardzo dobrze, że są takie osoby i są czujne. W tym przypadku, który państwo usłyszą, będzie to historia, co się dzieje z takim dzieckiem, które nagle zostaje samo sobie pozostawione. Jeżeli mieliśmy tam relację, to była relacja Przemyśl-Wrocław. Dziecko zostało bez opieki, bo rodzic został przeniesiony do izby wytrzeźwień. W takim przypadku dziecko też trafia do instytucji. Nie do mamy, czy nie do opiekuna, nie do babci, ani do dziadka, bo on gdzieś jest daleko, a więc w tym miejscu, w którym to dziecko zostało samo sobie, niestety trafia do placówki. Jeżeli chodzi o ten konkretny przypadek, tutaj PKP Intercity sprawdza sprawę, ponieważ jak oni sami stwierdzili, cytat, problem jest wielopoziomowy. Moje ulubione cytaty urzędu. Tak, więc tutaj będziemy jeszcze czekać na stanowisko PKP Intercity, ale oczywiście funkcjonariusze policji się w tej sprawie wypowiedzieli. Co ważne, rodzice, nie wiem z jakim nastawieniem zaczynacie przybliżać się do radia, żeby posłuchać tej historii. Pokazujemy kontekst waszego zaangażowania, czasami mniejszego, czasami większego w opiekę nad dziećmi, naprawdę bardzo szeroko. Pociąg Talka Jagna do stacji Łódź-Karska przez... Historia numer jeden. Relacja pociągu Intercity Przemyśl-Wrocław. Nietrzeźwy opiekun dziecka i, na szczęście, reakcja jednego z pasażerów. Szczegóły opowiada nasza redakcyjna koleżanka Ewa Lipowicz. W przedziale z dzieckiem jechał opiekun, ojciec czy ktokolwiek inny. Był to mężczyzna, który okazał się być nietrzeźwy i jedna z pasażerek uznała, że to nie jest najlepsza sytuacja dla dziecka i po prostu powiadomiła pracownika kolei. Pociąg został zatrzymany, a ten mężczyzna razem z tym dzieckiem no wyprowadzeni. I teraz z jednej strony fantastycznie, że ktoś zareagował, a z drugiej strony we mnie na przykład rodzi się pytanie, co stało się z tym dzieckiem? No bo zakładam, że dorosły trafił na jakąś izbę wytrzeźwień, a co się działo z dzieciakiem w środku wakacji, w środku podróży? Nie mam pojęcia. To samo pytanie zadałam w biurze prasowym PKP Intercity. Nie otrzymałam odpowiedzi, a jedynie zapewnienie, że zapoznano się ze sprawą i tu cytat, jest ona skomplikowana na wielu poziomach. Mniejsze trudności w znalezieniu odpowiedzi o los dziecka podróżującego z nietrzeźwym opiekunem ma Główna Komenda Policji. Tu procedury są jasne, mówi aspirant sztabowy Aleksandra Laskowska z Biura Prasowego Komendy Głównej Policji. Po przyjęciu interwencji przez patrol policji takie dziecko może zostać przekazane do pogotowia opiekuńczego, bądź jeżeli jest to małe dziecko do lat 6, do domu małego dziecka w tak zwanym trybie interwencyjnym lub do innej placówki, również w trybie interwencyjnym. Nie mamy możliwości przekazania takiego dziecka najbliższym dziadkom. Możemy je ewentualnie przekazać drugiemu rodzicowi, jeżeli jest na miejscu i jest trzeźwy. Najważniejsze, żebyśmy nie pozostawali obojętni, reagowali, kiedy widzimy, że dziecku dzieje się krzywda. Bywa i tak, że dzieci znikają nam z oczu, gdy tylko na chwilę odwrócimy głowę. Historia numer dwa. Pensjonat nad morzem, pięcioosobowa rodzina w trakcie pakowania walizek. Najmłodszy, 3-letni chłopiec wychodzi poza ogrodzony dom i kieruje się w nieznane. Relacjonuje matka chłopca, pani Justyna. Udałam się na plaży, tłum ludzi, oczy latają wokół głowy, strach olbrzymi, serce coraz bardziej bije. No tylko pierwsza myśl była, Boże, naprawdę, żeby to nie jest to, co myślę. I w pewnym momencie już idąc bliżej morza, nagle patrzę, że przede mną pojawiają się dwie kobiety trzymające go za rękę. Nie wiedziałam, czy mam te kobiety całować po rękach, czy je ściskać, czy ściskać syna, że go znalazłam. Tu historia zakończyła się pomyślnie. W każdym przypadku, kiedy dziecko pozostaje bez opieki, ważna jest reakcja dorosłych. Oprócz powiadomienia odpowiednich służb, porozmawiajmy z dzieckiem, mówi psycholog dr Beata Rajba z Wyższej Szkoły Kształcenia Zawodowego. Zacznijmy od tego, żeby kucnąć, żeby nasza twarz znalazła się na wysokości twarzy dziecka, dlatego dlatego, że taki dorosły, który patrzy z góry, z ponad metra wysokości, wygląda bardzo onieśmielająco. Poznajmy imię i zwracajmy się do dziecka po imieniu. Nie głaszmy po główce, nie przytulajmy, chyba że dziecko bardzo płacze i bardzo rozpacza. Pytamy, czego dziecko potrzebuje. Jeżeli przez chwilę musimy z dzieckiem poczekać, pytamy, czy nie chce wody. Natomiast nie dajemy cukierków, nie dajemy jedzenia, dlatego że nie wiemy, jakie dziecko tak naprawdę ma alergię i obciążenia zdrowotne. Ale jak najbardziej możemy dać wodę do picia. I to też dziecko uspokoi. Każdego roku policja odnotowuje około 15 tysięcy zaginięć, z czego około 4 tysiące to zaginięcia osób nieletnich. No jasne, że nie mamy danych z tych wakacji, ale życzę danym i nam, żeby były jak najmniejsze. A jak wasze wrażenia po pierwszych dniach wakacji? Pewnie, że można zadzwonić. 22 i 7 trójek. White Stripes. W popołudniowym wydaniu audycji zapraszamy do trójki w środę. 22 i 7 trójek z trasy. Pani Agnieszka, dzień dobry. Dzień dobry. Ja w sprawie pani, która dzwoniła i interweniowała odnośnie osoby nietrzeźwej, opiekuna, podróżującej do ścieżki. Tak sobie myślę, czy to nie jest taka niedźwiedzia przysługa, bo jeśli tak bardzo zależało tej pani na dziecku, ja, będąc w przedziale, wolałabym chyba zapytać się, bądź pomóc dotrzeć temu dziecku i ojcu, sama osobiście doprowadzając ich na miejsce przeznaczenia. Bo w takiej sytuacji, gdzie ktoś jest zbity, nietrzeźwy, no nie wiemy, jaki poziom, czy on był agresywny, czy spał, czy to dziecko płakało. Natomiast no, ta rozłąka, myślę, że niewspółmierna jest do tego, że ktoś był nietrzeźwy i podróżował pociągiem ze swoim dzieckiem. Być może w tym czasie podróży trochę by doszedł do siebie i bez problemu sam dotarł. Ale ja na miejscu tej pani, jakimś taka by była usłużna, to bym sama osobiście zajechała z tym panem i z tym dzieckiem, pomogła dotrzeć na miejsce, gdzie faktycznie zmierzali. Czyli dziecko pierwsze. Tak, myślę też, że o jego emocje należało zadbać przede wszystkim. Bardzo dziękuję pani Agnieszko. Zgadzam się z panią. 22 i 7 trójek. Zapraszamy do trójki. Do 19 jesteśmy odbieracz. My jak my, ja to potem tylko staram się nie przerywać. Natomiast Daniel Leśniewski odbierze każdy telefon w każdej ważnej sprawie. Legitymacje miały być, panie Jareku, i gdzie są? No, są, zakładam, w portfelikach naszych dzieciaków. Natomiast na razie to one są takie, jakie pamiętamy. Od lat papierowe, z pieczątką, która się czasami rozmywa, z datą, którą trzeba było załatwić sobie aktualną, żeby potem oczywiście zniżki dla rodziców były obowiązujące. Ale idzie nowe do legitymacji. Kuba Witkowski. Choć szkolne dzwonki milczą, legitymacja uczniowska jest w cenie. Na przykład... Siadać proszę! W pociągu. Pociąg! Gdzie jeszcze? No, autobus, jakiś pociąg, tramwaj. Jak się gdzieś wychodzi i są bilety ulgowe, to wtedy żeby mieć zniżkę. Dlatego każdy uczeń czy uczennica, którzy narazili się na brak legitymacji, próbują jakoś wyjść z opresji. Kiedyś zalała mi się legitymacja i ja zaczęłam poprawiać po śladzie wszystkie dane napisane na tej legitymacji. Tata się zdenerwował, że zaczęłam fałszować dokumenty. Ja się przeraziłam i poszłam do sekretariatu, żeby wymienić tą legitymację. Legitymację wyrobić nową. Pani sekretarka powiedziała, że za 45 minut mam przyjść z powrotem. Wróciłam i okazało się, że ona tylko do końca poprawiła to, co było napisane na legitymacji. I poprawiła też pieczątkę. Wakacje to czas, kiedy zdesperowani uczniowie dość często proszą o wyrobienie duplikatów. Była taka sytuacja, jeden kolega miał legitymację, drugi mu zalał tą legitymację i musiał chodzić do szkoły i wyrabiać nową. Jeśli była legitymacja i chodziło tylko o jej ostemplowanie, to mały problem. Dyrektor jednej z warszawskich podstawówek, Tomasz Ziewiec. Natomiast wydanie duplikatu sprawiało jakiś tam problem, ale też niewielki, ponieważ legitymacje zapasowe znajdowały się w sekretariacie, w kasie pancernej, można było się do nich dostać i taką legitymację sprawnie w ciągu jednego dnia wydać. Teraz będzie to na pewno niezwykle skomplikowane. Bo od 12 lipca, a to już w przyszłym tygodniu, taka legitymacja będzie miała nowy wzór. Stare nie tracą co prawda ważności, ale jeśli ktoś papierową zgubi, czy ją zaleje, w zamian powinien dostać plastikową z naklejonym hologramem. Problem polega na tym, że nie posiadamy odpowiednich drukarek, aby takie blankiety wydawać i te drukarki są drogie. W związku z tym są różne koncepcje. My tutaj w Warszawie mamy, przynajmniej w naszej dzielnicy, taką koncepcję, żeby takich drukarek kilka zakupić i one obsługiwałyby z kolei po kilka szkół. W dużej części szkół drukarek jeszcze nie ma. Inne placówki pewnie będą próbowały zlecać taki druk na zewnątrz. To budzi pewien niepokój i jest to jakieś wyzwanie. Anna Grygierek ze Związku Gmin Wiejskich RP i burmistrz Strumienia. Natomiast myślę, że sobie damy radę. Mam nadzieję, że tutaj jakoś wszystkie samorządy sobie poradzą. Natomiast nie ukrywajmy, jest to wyzwanie. Jakby tego było mało, nowe legitymacje mają mieć też swój cyfrowy odpowiednik. To też wcale nie jest takie proste dla szkoły. Taki dokument będzie trafiał do systemu informacji oświatowej, a stamtąd do aplikacji mObywatel 2.0, pod warunkiem, że szkoła do niego przystąpi. Świetne rozwiązanie. Dla młodzieży na pewno bardzo dobre. Ponieważ zawsze telefon mają przy sobie, a legitymacja to różnie bywa. Jak pani patrzy na ten klasyczny blankiet, to co pani sobie myśli? Że to takie trochę już jest... Passé. Tak. Tym bardziej, że zdjęcia mamy jeszcze takie zerówki. A pani jaką miała legitymację? Ojej, a mam na pamiątkę zostawioną. Ale to był taki sam blankiet? Tak. Ja nie patrzę na swoje zdjęcie z tamtego czasu. Legitymacje szkolne z lat 60. jeszcze w wielu portfelach pewnie są, prawda? 22 i 7 trójek zawsze mają telefon przy sobie, to prawda? I to jest wyzwanie dla rodziców także, ale w przypadku legitymacji myślę, że wybaczymy. Pani Agnieszko, jeśli dobrze zapisałem sobie imię, to z przyjemnością bym panią usłyszał. Panie redaktorze, ja tak słucham tej ostatniej pani, też Agnieszki, ja się z nią kompletnie nie zgadzam. Powiem dlaczego. Tak jest. Widząc nietrzeźwą osobę i dziecko małe przy niej, chyba by mi serce pękło, gdybym zobaczyła, że ta osoba dalej podróżuje z tym dzieckiem i gdzieś tam sobie wysiądzie i co się stanie wtedy z tym dzieckiem. Może ta osoba zostawi to dziecko gdzieś na przystanku, na peronie, na dworcu, gdziekolwiek. Wydaje mi się, że dobrze ta pani zareagowała. Może to będzie kubeł zimnej wody dla tego pana, może się w końcu ocknie, może to był nie pierwszy raz, kiedy opiekował się nietrzeźwym dzieckiem, może to naprawdę będzie dla niego jakiś szok, opamiętanie się i więcej już tego nie zrobi. Nie wyobrażam sobie, że zostawiłabym albo, nie wiem, nie zgadzam się. Nie, tutaj myślę, pani Agnieszko, bardziej o tym, że ta sytuacja pokazała, jakie są procedury i jak myślę sobie o tym dziecku włożonym w te procedury. Ale ten rodzic też jest wobec tego dziecka okrutny i może on się w końcu opamięta, może to nie było, mógł to nie być pierwszy raz. Powiem tak, jestem dorosłym dzieckiem alkoholika. I zawsze, gdzie mnie ojciec zabierał, bałam się z nim iść, wstydziłam się i w ogóle. I po prostu, nie wiem, nie pamiętam tego, czy chciałam też trafić gdzieś do opieki innej zastępczej, nie pamiętam tego. Ale nie wyobrażam sobie, że widziałabym tylko pod opieką nietrzeźwej osoby i po prostu nie zareagowałam. Doskonale rozumiem tę perspektywę. I dziękuję za ten telefon, pani Agnieszko. Dziękuję. Do usłyszenia. Zdrowia. Największe ze wszystkich miast, a jakbym w nim mieszkał sam. Na ulicach nie tańczy nikt i nie słychać słów. Środkiem drogi idę jak król, unoszę się jak dobrą. W świetle szukam Cię, patrzę w Twoje okno, nie widzisz mnie, słyszę Twój ciepły głos, kiedy wołasz mnie przez sen. Nie mogę zbliżyć się, chciałbym więcej. Halo, halo, Justyna Gdańsk na antenie Trójki. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja chciałabym się wypowiedzieć w sprawie opieki szeroko pojętej nietrzeźwych nad dziećmi. Ja jestem lekarzem, matką kilkorga dzieci i mieszkanką Pomorza Gdańska. I to, co my widzimy czasami, opiekując się swoimi dziećmi na plaży, na przykład, kiedy dzieci są w morzu, a rodzice spożywają alkohol, kiedy widzimy, że turyści chodzą z piwem i z dziećmi, to się włos jeży na głowie i szczerze mówiąc, przez całe moje 40 lat życia, a 20 parę wychowywania dzieci, w życiu nie wyobrażałabym sobie, żeby na przykład wziąć piwo na plażę, a zdarza się to notorycznie. I opiekowanie się w podróży, nad wodą, dziećmi przez ludzi pod wpływem alkoholu, to jest po prostu karygodne i w polskim społeczeństwie jest olbrzymie przyzwolenie na alkoholizm, na spożywanie alkoholu. My uważamy, że codzienne piwo to jest jako społeczeństwo, to jest nieszkodliwy nawyk, to jest po prostu dramatyczne konsekwencje społeczne, zdrowotne i wielka krzywda dla dzieci. Także często widzimy na płotach ludzie, którzy siedzą za parawanami z piwem, dzieci w morzu i potem jest wielkie zaskoczenie i nieszczęście, że się dzieci potopiły. Także ja wielokrotnie pilnuję wzrokiem cudzych dzieci w wodzie, kiedy rodzice piją piwo na plaży. To jest po prostu